Elisabeth och Maria. Hejsan Maria, jag heter Fredrik Lenström, ringer från Sveriges Radio P3. Ja, hej. Hej. Jag var på ett program som heter Hassan. Jag vet inte om du känner till det programmet. Ja. Det gör du, vad bra. Du, vi gör lite sådana här enkla telefonbus och grejer med folk. Och vi har fått lite nya förhållningsorder här. Förut så ringde vi bara upp efteråt och talade om att det här var ett telefonbus från Hassan. Numera så måste vi ringa upp innan och förvarna folk. Så nu ringer jag upp och varnar dig att jag ringer upp alldeles strax igen. Och så får du prata med mig och så ska jag busa lite med dig. Jaha. Mm? Okay. Är du beredd då? Vi lägger på oss och ringer. Toppen. Hej. Hej. Maria. Hej, Christian Lok heter jag. Ringer från Sveriges Radio P3. Ja, hej. Jag är producent för ett program som heter Hassan. Ja. Jag har fått en lapp här om att du ska vara med där i någon busringning. Ja. Jag tänkte bara höra vad du hette, Maria. Maria Laine. Laine. Mm. Och då tänkte jag bara be dig att sen när de ringer att du skruvar ner radion om du har någon i bakgrunden och står lite sådär så att du inte är helt störd av folk omkring dig. Jag talade precis om för honom att jag är väldigt upptagen när jag står i en butik. Jaha, det har inte jag någon uppgift om. Nej, jag sa att det skulle gå jättefort. Ja, det brukar det göra. Ja. Men då ringer de om ett tag. Ja. Jättebra. Okej. Okay. Hej. Ja, JC-butiken Maria. Hej Maria, Anders heter jag. Jag är tekniker på Sveriges Radio. Ja. Jag skulle spela in dig snart, men jag är lite stressad. Skulle jag kunna få ett snabbt röstprov och höra hur du låter bara? Ja. Prata på lite för att höra. Ja. Nära luren nu snäll. Vad ska jag berätta för någonting då? Vad som är, hur är vädret? Ja, det är jättedåligt här i Södertälje. Det är det? Ja. Kan du prata lite högre så blir det jättebra sen. Ja, vad ska jag säga för någonting då? Ja, det är jättebra. Ja. Du, vi hör av oss snart. Okej. Okay. Tack, hej. Hej. Ja, Maria. Hej, det är Maria Laine. Ja, det är det. Hej, jag heter Mattias Engvall. Jag ringer från P3. Jag jobbar på P3 Hälls personaladministration. Ja. Jag har fått en lapp att du ska vara med i Hassan, tror jag. Ja. Har ni pratat om någon ersättning? Ja, absolut. Nej, det har vi inte. Okej, för då blir det nog en tröja bara brukar bli. Vilken storlek har du på tröja? Medium. Medium. Jättebra. Tack så mycket, Maria. Ja. Hej då. Hej. Ja, Maria. Ja, hejsan Maria. Jag heter Jeanette och jag jobbar på Sveriges Radio i personalmatsalen. Jaha. Jag har fått en lapp här om att du ska vara med i Hassan. Ja. Och jag undrar, kommer du hit då ifall du ska käka lunch? När då? Jag menar, du ska vara med i Hassan ifall du vill ha lunch. Nej, det har jag ingen aning om. Eller det kanske... då... De håller på att ringa hela tiden, jag fattar ingenting. Okej, men då... Då är det något som har blivit knasigt här. Okej, ja, okej. Hej. Ja, Maria. Ja, är det Maria på JC-butiken? Ja. Hej, jag är Fredrik Lindström här. Du, vi skulle göra en telefonare med dig till Hassan. Aha. Ja, men tyvärr du, jag måste gå på lunch nu så att vi hinner inte göra den här. Jag är ledsen, hörru. Det hinns inte med. Vad är ni har på ringt om egentligen? Det var den här telefonen vi skulle göra med dig. Ja, just det. Men nu hinner vi inte, jag är hemskt ledsen. Men du ska ha stort tack ändå. Du ska ha stort tack, hörru. Ja, fint, hej då.